دریا دریا پر کن از وفا جامم جامم جامم، مستم امشب از غمها غمها غمها، می نخورده بدنامم می نخورده بدنامم، ساقیا مرا دریا دریا پر کن از وفا جامم جامم، مستم امشب از غمها غمها، می نخورده بدنامم می نخورده بدنامم. I'm not.